إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس توحيد شي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bind yi wessu borom téré bi mi ngi doon léral mbir mu am solo muy ab teur bu jara bayyi xel bo xamni faté nañ ko faté wuñ ko faté nañ ko ci sunu côté diina ndax da ngay gis ku ñew wax la dara ci diina yow do ko laaj tektal da ngay gis ko inventer ben julleem nan julli bi bokoy julli da ngay jang sar def ni def ni def ni def ci li def ci li def ci li dal di koy jox nit ñi partager len ko te kenn du ko laaj yow li ngay joxe ci julli foko jele ndax lu yonante bi jangale la mangok ndax lolu lu yonante bi alayhi salatu wassalam jangale la sa julli bobu nga kéré wala sa xéetu ñaan yoy ngay def wala sa xéetu zikr yoy ngay def ndax yonent bi mum xamoon nako ndax yonent bi xamoon nako ndax yonent bi da nako def wala yonent bi daf ko xamoon neub ko jangal ko Abou Bakr ak liko Abou Bakr don jégué yépp jangal ko Ousmane mu neub len ko neub ko Omar neub ko Ali te xam nga ñoo ñu wax ñep ay goralañu won ci yonante bi Abou Bakr gorala won ci yonante bi en plus de mboko ci diina en plus de mom Abou Bakr niveau bi mu occuper digënte mak yonante bi ci bir sahaba yi gorala won ci yonante bi kazalika Omar كذلك عثمان كذلك علي ها مانغوك علي nga xamni mi ngi bok ci ahli bayt rasul sa ñaan yoy nga yor sa kharfa khufa yoy sa julli façon julli yoy nga yor yonent bi daf ko neub ñi ñepp xagn len ko yow mu ñew jox la ko kon gis nga côté dina dañ ko faté waye sunu côté aduna faté wuñ ko ndax fo duggal code ñu laaj la confirmation code de confirmation bi wala ñu laajat la sa mot de passe pour confirmation fofu mom sunu côté aduna mom bank bob bo fa démé ak yenen mbir yek yépp tay technologie bék internet bék ainsi de suite mbir yi nga xamni dañ leena informatiser yoy yépp tay lo ci duggal dañ lay laaj confirmation pour sécurité kon gis nga sunu biru aduna faté wuñ ko ci dé jox nañ ko importance jox nañ ko dayo ba war mais nak sunu biru diina côté bobu fa lañ ko faté ben way ñew fi génné ben façon worom ké génné ben façon ñaanam ké génné ben façon zikaram ké génné ben façon jullem ké génné ben façon ajmakam ku né rek génné sa façon bu ci nek après ñu né yoy yépp ci yalla la jëm légui lan motax mot de passe Facebook kessé lutax do fa duggal n'importe quel mot de passe mu accepté ko lutax duñu wax tous les mots de passe men vers rom te pourtant Facebook kessé la WhatsApp ce mot de passe WhatsApp lutax duñu wax tous les mots de passe men vers WhatsApp ku nek ak ce mot de passe biñ ci def la gis nga yewute gogu ci sunu côté dina ak bayyi xel gi ak jox fulle bi importance lolou day woné né Facebook lañ gëna jox importance que l'islam. Facebook xawma Mark Zuckerberg momu mom lañ gëna jox importance que yonent bi dañuy wax rek nan rasulullah wax je fi nek rek mais du n'importe quoi nga fay jaarale du n'importe quel mot de passe nga fay jaarale gis nga boko fa jaarale amna lo xamni boko fa jaarale rejet te pourtant yonent bi tekna principe yoyu bu yag 1400 ans avant mais joxoko fulla joxoko importance jemoko jang joxoko worma joxoko wegel waxantu mo fi nek ak waxando ak wote wo ma beug yonent bi rasulullah ma beug yonent bi ma beug yonent bi du ci lamine dañ koy jefe qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni sunu borom ne neelen su fekenteene nek ngeen di beug yalla qul in kuntum su fekke da ngeen ko nek waxul su fekke da ngeen di wax rek de su nekke waxantu mom sunu borom soxlawul ay waxantu qul in kuntum kuntum dafa jefandiko manam verbe bo xamanteni limu cité moy loy nek qul in kuntum su fekke da ngeen nek di beug yalla kon loy nek la mais du loy wax man dama beug yalla da nga beug yalla te loterie bi ya ci dakk jouer ah da nga bëgg yalla tibu xéssal ya koy jéxal da nga bëgg yalla musique moy dundal soxol mais alcorane dundal lu soxol alcorane mëno ci lire araf da nga bëgg yalla sa bëgg yalla lu muy tékki hmm da nga bëgg yalla sunna yonent bi jaar ni yow nga jaar na lé ci lamine qul in kuntum dañ bayyi xel bu baax les mots ils ont leur pesant dans les phrases bati dañu am sen tolluway sen poids ci bir phrase lu jara baye xel la qul in kuntum tuhibbuna allah su fekke nek ngeen di beug yalla fattabi'uni top len mom lan muhammad gis nga ko kon mandar ngay beug ga moy lan moy al ittiba' moy top ga gis nga ko xolal sa Facebook ni ngoy topotowé parce que légui amna deuk yo xamanteni ni aéroport sax bo ñëw dafa am contrôle Facebook dang koy jox solo dang koy jex importance gis nga solo bi ngi koy jox solo bobu est ce que jox nga ko sa diina hmm ñaata yon ngay xey tiji Facebook ñaata yon ngay xey tiji kamel alcorane ñaata yon ngay xey di partager ñaata yon ngay xey di jang hadith yonent bi sa digënté ak yonent bi yow ban relation la lan la sa digënté ak Facebook mom c'est connu chaque jour yaangi tapé di cliquer di partager di aimer mais sa digënté ak sunna yonent bi sa digënté ak hadith bi yonent hadith yi yonent bi jangalé nan la mel hmm gis nga woté wo tay nak majeure partie julli ñi ci li lañ nek ci woté wo on est des musulmans kep kon gor ga waxon na muné woté wo kep amut yëri woté wo mbir kessé tay fi tay ben way bu génnon né je suis le président de la république ah ana preuve gis nga ah amna ben président ci afrique bu ko fi defon ah bi gaay bëggé mu wacc mom bëggut wacc ñu xëccio ci élection yi mu déclarer président keneen déclarer président fa la mujjé cour de la haye wala dét cour de la haye lolu ci jitém réew la légui nak ci diiné nak ñu bëgg dal di def yëfi pirate hmm ak yu kenn xamul bu ko woyofal bu ko sagané bu ko doyédel sunu mbiru aduna ngi ni xolal ñaari president yoyu hmm yene ki mo nek president en exercice bañ né dem na élection ñu né gagné nañ ko mu né gagné wuñ ma ha damay tok nuko gaay def ha gaay dañ ko yanu yobbu bir palais ba lañ ko fekk gis nga ma nga kon sunu borom wallahu almusta'an sunu borom aka waccio ak ñun ñun ñoo fi dess di nax sunu bop xam nga nak mag muy nax bopam day jappé lolu système xalé yu buñ juddo yaakaane li système bu baax la ah mag ña pa ca lañ nekkon alors que mag ña ca lañ nekkon dañ ci doon nax seen bop mag ña dañ ci doon nax seen bop xalé yi ñew fekk lolu daal ne li mo nekkon système de vie bi inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim lamuqtadun lolu moy problème bi donc gis nga principe ak norme acteur yi ngay gis ni yépp nations unies diko démé ak état yi diko démé ak société bi diko démé ak nga dem ci industrie nga dem ci science scientifique yi nga dem ci fo dem norme yoy ñuy démé alcorane tracé nako bu yagg teur nako bu yagg ba tek ñun julli ñi kay ño amul rapport ak alcorane sagane ko mango bu ko defé yeneen gaay ñu wiri ci gannaaw forca tay amna téré julit té ay téré borom xam xam julli yo xamni tay mi ngi ci ay musée yi nekk Londres yi nekk France yi nekk États-Unis lan lay def fofu ñun sunuy téré ay téré julit amna ben way bu mësa tuup ben français la mune ma samay papa ñom tuubaguñu ay mécréant lañ ba légui mune mais attention faut faire attention mon père et ma mère ils lisent les livres d'Ibn Qayyim et d'Ibn Taymiyyah mais ils sont toujours mécréants hein deng nga lolu ñaata julli ño fi ne xamuñu sax kan moy Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah lolu sax ki na xamuñu sax kan moy Ousman Ibn Affan bu weso tour wa paré nañ ca ha ba ci yonante bi alayhi salatu wa sallam amna xam bu weso tour wa ba len ci tour wa rawé jeexna kon yow sa woté wo islam lan moko deugal il faut ku nek poser wu bopam question bobu sama woté wo bi may woté wo islam lan moko confirmer sa Facebook am nga lu ko confirmer sa WhatsApp am nga lu ko confirmer sa Instagram sa Snapchat sa YouTube yoy yep am nga mot de passe pour confirmation wala sa compte bancaire wala say lenen han am nga code de confirmation pour valider li nga bëgg valider sa dina nak sa dina nak te principe yoy yep ci dina la jogé donc lolu lu jara baye xel la goor gi kon neena la budda li kulli mudda'in an yuqima ad-dalil ala da'wahu kep kuy wote wo dara la ngay wote wo faaw nga utal ko ay burhan faaw nga utal ko ay preuve yuy wéral di firndel sa wote wo diw moy nangam ana preuve bi le nga deg ñu ne diw nitu yalla yeb mo len fete kaw ana preuve bi fan la ko yalla wax fan la ko yalla wax lan mo confirmer lolou est-ce que c'est confirmé par le coran mais ana ñata nit ñoo gëm lolou ci ay nit mu jaral len ñu ci xex di tongok sen wa keur di ci am jafé jafé sen fañu dëkk ndax ben way bu ñu bëgg ne koku mo fété kaw nitu yalla yépp lu way wax té waxut lolou do mëna neexok ñoo aha fan la yalla bind lolou fan la ko yalla bind fan la ko yonent bi waxe kumu neex nga tok bind sey bind ne man may nangam man may nangam man may nangam mais ana likoy confirmer anam ana likoy confirmer anam ana likoy confirmer facebook bangi ni ya bo confirmer wul do dugg wala banque bangi ne le bo confirmer wul do xëc di ñéro de aha dina borom bi tabarakata wa taala nak mom nga def fubel nak mom nga jappé ab saket fu la nekk fëq, fu la nekk xët, fu la nekk jaar. Loolu moo waral gis nga woote woo gu bari gi. Ñeneen ñi dem bay woote woo naan maay yàlla, ñii naan maay nangam, ñii di woote woo naan maay yàlla ñoo toog, ki naan man fa lay ci yàlla lay fanaan, ki naan man nangam. Woote woo gu bari gi parce que da ngay woote woo, ami ay nit tamit gëmal la ko. Ay nit gëmal la ko. Da ngay woote woo ay nit gëmal la ko, mbooloo topp la, ci woote woo kese. Mais lan moo confirmer loolu? Lan moo ko dëggal? Ana li koy dëggal? Ana mu? Ñii woote woo ne dañuy dem ci yàlla. Ana seen ban fusée la ñuy jaar? Fan la ñuy jaar? Fan la ñuy jaar? Ñii fanaani ci yàlla, ñii fanaani arache, fan la ñuy, fu ñuy jaar? Fan? Ban trajectoire? Ban chemin? Ah, fan la borom bi tabaraka wa taala ci alquran mu ne yoonu aras ñi fi fanaani? Fan la yàlla wax ne aras da am ñu fay fanaan? Léegi benn waay ñëw ne day fanaani aras nga bëgg ko gëm. Yàlla dafa wax ne dafa am ñuy fanaan aras. Est ce que yàlla dafa wax dafa am ñuy fanaan aras? Yonent bi da ko wax? Yonent bi daan dem aras ji fa fanaan? Après ñu ne pharmaçon yi ñooy fooyee diine bi quoi. Pharmaçon yi ñoom ñooy fanaani aras, ñoom ñooy pharmaçon yi ñoom ñooy woote woo ne aras la ñuy fanaan. Benn waay génn ne fi yàlla di joxee décret yi moom fa lay toog. Diw du falu, kee du falu, kee du falu. Xoolal loolu. Xool googu woote woo, lan moo confirmer loolu? Lan mooy dëggal li muy wax? Ah, ndax ci alquran dafa am fu yàlla wax ne fi yàlla di defee décret yi daa am ñu fay toog. Ay sénégalais yu fay toog. Ci alquran, alquran dafa am le nom sénégalais. Woote woo daawa. Woote woo kepp. Woote woo kepp. Mu ne wa illa kaanat daawaahu gayru sahiha. Soo amul preuve yoo ko confirmer muy alquran muy sunna yonent bi maanaam waxi yonent bi sa woote woo boobu wérut. Wérut. Ña dëggu ca yàlla duñ la ko nangul. Waaw. Peut être nag du ñàkk ñoo xamante ni nii mën nañ la ko nangul. Mais ñay tegtaloo ca la yàlla wàccee duñ la ko nangul. Mu ne kon anta qulta rabbi allahu alladhi rabbani, yow da nga wax ne yàlla mooy sama borom. Mooy sama borom bi nga xam ni moo ma yar yar bu mat sëkk. Moom moo yar mboolem bindaafoo ni ci xéewalam. Mu ne mat dalil, lan mooy preuve bi ci loolu? Lan mooy preuve bi ci loolu? Mu ne faqul, na nga wax ad dalilu ayatuhu wa makhluqatuhu. Mu ne kon na nga wax ne preuve bi mooy ay ayatam ay kéemtaanam wa makhluqatu ak ay mbindeefam. Kéemtaan yi mu wàccee ak mbindeef yi mu bind. Ma ngoo. Kéemtaan yi mu wàccee ak mbindeef yi mu bind. Mu ne na nga tontu loolu. Loolu confirmation la. Gis nga ko. Ci wane ne dëgg-dëgg yow mii ab nga gindiku. Ab nga gindiku nekkoo rek di wax kese. Am nga gindiku ci ne yàlla mooy sa borom. Léegi nag aaya yooyu muy kéemtaan yi makhluqaat yooyu muy mbindeef yi lan lañu ëmb ci lan la tegu? Loolu it luy ànd ak moom la. Waaw, nekkul da nga koy dégg rek nga ne ah comme que loolu la, kon buñ ma laajee ma ne ay aayam ak ay mbindeefam. Déedéet da ngay am compréhension wu aaya yooyu ci lu mu tegu. Kéemtaan yi ci lu mu tegu. Yan ñooy seen preuve? Lan la àndal? Lan mooy aaya? Lan mooy kéemtaan? Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Defal ñu taysir, defal leen ko. Defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.